Wat mijn Marokkaanse broedertjes hebben gedaan afgelopen maandag, tram in de fik steken, is niet goed. Keuren wij af, is niet goed. Je kan je frustratie op een andere manier uitdrukken. Die 4 ton of die 5 ton waar een nieuwe tram van gekocht moet worden, is hartstikke zonde. Die kunnen we beter in andere zaken stoppen in de stad. Het gaat tenslotte uit ons eigen centen. Het gaat van de belastingcenten. Maar wat hier plaats heeft gevonden op de Dam. Met die babymoordenaars. Met kolonisten uit Israël. Valt met enkele woord. Het valt met geen enkel excuus goed te praten. Dat je als hooligan tegen elkaar met de vuist gaat. Op de vuist gaat. Tot daaraan toe. Maar dat je hier op de Dam. Dat je hier op de Dam gaat skanderen. Er zijn geen scholen meer in Gaza. Want er zijn geen kinderen meer. En dat je hier op de Dam gaat skanderen. Jullie Arabieren gaan we vermoorden. We gaan jullie killen. En het wordt gewoon toegestaan door de politie. En dat er hier. En dat shame inderdaad. Shame politie. En dat hier op de Dam. Een poppetje. In de brand wordt gestoken. Wat een Palestijnse kind moet voorstellen in een dode kist. Dan ben je de laagste van de laagste van de laagste van de laagste. Maar dan ben je hartstikke ziek. Dan ben je hartstikke verrot. En dat heeft niks met hooliganisme te maken. Dat heeft met nazisme. En dat heeft met fascisme te maken. Fascisme. Hooliganisme, racisme zijn twee aparte dingen. Ik ben 50 jaar, 42 jaar lang Ajaxiet geweest. Ik heb groot genoeg partijen gezien. Ik heb zware hooligans gezien. Ik heb reportages over hooligans gezien. Maar die gaan niet zulk verrotten. Chants skanderen. Die gaan elkaar op de vuist te lijf. Maar ze gaan niet zingen. Er zijn geen baby's meer, omdat wij die plat hebben gebombardeerd. Nogmaals, dan ben je hartstikke zielig, dan ben je verrot, dan ben je ziek. Dan hoor je niet eigenlijk hier in onze stad Amsterdam te zijn. Maar dan hoor je opgepakt te worden en voor levenslang gestraft te worden. Nog even. Joden hebben het 10 keer 100 keer beter in Marokko dan waar dan ook in de wereld. Het is juist Marokko. Het is juist Marokko die onderdak heeft geboden aan Joden toen Joden uit Europa werden verjaagd. Het is Marokko die tegen Joden heeft gezegd: kom maar hier, want je leven is niet veilig in Europa. Het zijn... Alsjeblieft, zuster. Je haalt mij uit mijn concentratie, alsjeblieft. Het zijn juist de Marokkanen die tegen Joden hebben gezegd: kom maar hier, hier heb je een veilige leven, want in Europa word je straks geslacht. Het is de sultan van Marokko niet mee wilde werken aan de Franse kolonie, aan de Frans kolonel die had gevraagd om die Joden te leveren aan Frankrijk. En die sultan, Marokkaanse sultan, heeft geweigerd om daaraan mee te werken. Dus kom nou niet met de smoes dat Marokkanen en moslims anti-Joden zijn. Europeanen en de nazi's, dat zijn de echte anti-Joden. De blanke Europeaan, de rechtse fascistische Europeaan, dat is het grootste gevaar voor de Joden. En het zijn niet de Marokkanen. De Marokkanen, de Joden, hebben het hartstikke goed in Marokko. En ze kunnen het goed. En ze kunnen het goed vinden met de Marokkanen. Want op de bewuste donderdagavond plaats heeft gevonden, is geen sprake van Jodenjacht. Het is jacht op hooligans die onze zusters en taxichauffeurs hebben aangevallen. Die Palestijns vlaggen hebben in brand gestoken. Die Palestijns vlaggen hebben uit de gevels gerukt. Er is totaal geen sprake van Jodenjacht. Dat gebruiken zij om politieke doeleinden te bereiken in Den Haag. Daarom zeg ik tegen u allemaal: word wakker. Laat je niet tegen elkaar uitspelen. Word wakker. Goed. Helaas zijn wij wat later begonnen, waardoor we niet langer kunnen speechen. We gaan zo lopen. We zouden normaliteer naar het Museumplein lopen. Maar we maken een andere route. En we komen terug. Hou je alsjeblieft aan de regels. Laat je niet provoceren door de Jacobsen en de Henkies en de gekke Henkies die ons alleen maar eigenlijk schade willen berokkenen. Loop gewoon. Laat het een mooie demonstratie worden. Als iemand een vingertje opsteekt, steek een vingertje terug en loop gewoon door. Trek je daar niets van aan. Het is het niet waard. Geef ze die aandacht niet. Want dat verdienen ze niet. En daar is het om te doen. Ze zoeken alleen maar aandacht. Maar verlaag je niet tot hun niveau. Want het zijn moordenaars. Het zijn fascisten. Het zijn racisten. Die over de leken gaan. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. From the river to the sea. Palestine will be free. From the sea to the river. Palestine will live forever. No one is free till Palestine is free. No one is free till Palestine is free. Everyone, we're about to start marching in a little bit. So I just want to tell you that we're going to march. I don't know exactly the route, but just stay in the train as we're marching, and we're going to go a route and come back to Dam Square. And as we're marching, please, whatever you do, do not engage with any Zionists, any racists, or anyone who is trying to provoke a reaction out of you. We are here simply for the VAC to make our voices heard for Gaza because of the genocide. We are not here to fight with people. So this is a peaceful protest today. Ignore Zionists more than anything that you can do, because they are the losers in this. We have already won over the whole world. They are on the wrong side of history, and we do not need to fight them to prove this. We are just here for Gaza. Thank you. you could please bring up the flag and be behind the banner as we're marching so we can start. Thank you. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Everybody who's planned to march with us and who's standing with us, please chant loud so we want all of Amsterdam to hear us today. They're gonna hear the screams for Gaza. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Some So what do we want? Liberation! What do we want? Freedom! free Palestine. Oh, free, free, free Lebanon. Free, free, free Lebanon. Oh, there is only one solution. There is only one solution. There is only one solution. There is only one solution. Intifada revolution. Intifada revolution. Intifada revolution. Intifada revolution. One solution. One solution. Intifada revolution! Intifada revolution! life. Peace. people will be free. All the people will be free. From the river to the sea. From the river to the sea. Yeah. Yes.

Palestine! Peace, peace, peace, Palestine! Since 1967! free Palestine. Free, free, free Palestine. From oppression to liberation. From oppression to liberation. Yeah. بلادي ناجح على ارضي بلادي ناجح عبر الصعبة ناجح اوع بيسان ناجح اوع توباس ناجح مع كل الناس ناجح افلسطين ناجح افلسطين ناجح افلسطين ناجح Never again for all. To all my people in Gaza, even though we're living far from each other, my pain is my own pain. Lieve mensen, lieve mensen, lieve kameraden, lieve broeders en zusters. En als ik zeg voortuin, broeders en zusters, wil ik dat u van mij aanneemt dat ik niet bedoel broeders en zusters in het geloof of wat dan ook. Ik bedoel daarmee broeders en zusters in mensheid. Dat bedoel ik ermee. We zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. Niemand is beter dan een ander. Het maakt niet uit wat je bent, wat je kleur is, wat je overtuiging is en wat je gehardheid is. Dat is allemaal voor ons een bijzaak. Het belangrijkste dat je voor de juiste zaak staat, dat is het enige wat voor ons telt. Ik wil iedereen uit grond van ons hart, van mijn hart, ik wil iedereen hartelijk bedanken. Jullie zijn geweldig. Een groot applaus voor jezelf. Jullie waren geweldig, jullie zijn geweldig, jullie blijven geweldig. Omdat je toch voor gekozen hebt om alles opzij te zetten, om toch hier naartoe te komen. Om je stem te laten horen voor Palestina en voor onschuldige mensen in Gaza. Jullie hadden ook voor kunnen kiezen om leuke dingen te gaan doen, om te gaan shoppen, om koffie te gaan drinken, op bezoekjes te gaan. Maar toch hebben jullie tijd vrijgemaakt van je kostbare tijd, want in deze tijd is elke minuut telt. Je hebt toch tijd vrijgemaakt in je kostbare tijd om hierheen te komen, om mee te lopen, een deel te nemen aan de genocide wat nu gaande is in Gaza. Ik zeg, blijf dat doen, want wij gaan gewoon door. Wij zullen niet opgeven. Wij zullen niet opgeven, echt waar. Wij gaan niet opgeven, we zullen niet opgeven. Ik weet dat dat niet zo mooi in de oren klinkt voor sommige beleidmakers. Maar daar hebben wij geen enkel boodschap aan. Want als de beleidmakers het goed willen, en als de beleidmakers het graag het beste willen voor iedereen en alles, dan hadden zij geluisterd naar de meerderheid van de meerderheid van de Nederlanders. Staat niet achter het beleid jegens Israël. Het meerderheid van Nederland staat bij lange na niet meer achter het beleid van Israël. En toch gaan de maloten in Den Haag die ons tegen elkaar willen uitspelen, die voor de verdeeldheid willen zorgen, toch gaan die door met de leveringen van F-35 onderdelen aan Israël. Dan ben je gewoon direct medeschuldig aan de genocide. Dan ben je direct, je kan niet eromheen gaan praten, je kan niet om de woorden heen gaan dansen. Zolang de Nederlandse regering doorgaat met leveringen van F-35 onderdelen aan Israël, dan ben je linksom, rechtsom, sterker nog, heel direct medeschuldig aan de wandaden, aan de genocide in Gaza, in Palestina, in Libanon. Dus stop daarmee. Stop ermee. Stop ermee, dan zullen demonstraties ook stoppen. Laat de oorlog stoppen, zullen wij ook stoppen. Wij zijn hier niet omdat wij niks beters te doen hebben. Wij zijn hier omdat het noodzakelijk is om hier te zijn en om onze stem te verheffen. Het is niet omdat wij het leuk vinden om hier te gaan staan schreeuwen. Er zijn veel andere dingen in het leven die je beter maar kan doen. Maar op dit moment hebben we geen keus, dus we moeten dit blijven doen. Blijf je uitspreken, doe wat. We staan ter herinnering, we staan elke dag van 7 tot 9 op het Centraal Station. Onze activiteiten van Kunda Palestine die gaan gewoon door. En we lopen iedere zondag lopen we een mars. Vandaag was het een korte mars. Afhankelijk was het een mars tot Museumplein. Maar dat hebben we niet gedaan. Voor verschillende beweegredenen. Ik zal u dat besparen. Maar in ieder geval, we hebben iedere keer een mars. Het is niet saai. Dus blijf alsjeblieft komen. Ik wil u nog een keer van harte bedanken. Bedankt, bedankt en tot ziens. Ik wil de vrijheidseenheid van de politie bedanken, want jullie zijn wel de juiste mensen waar wij goed mee kunnen samenwerken. In tegenstelling met andere collega's, jullie zijn geweldig. Jullie zijn echt mensen met de juiste intenties. Bedankt, vrijheid, eenheid van de politie. Vrijheid, eenheid, politie, bedankt. To end immediately, please. Thank you very much for your support. Thank you for understanding. Thank you very much. Find Avon. Meegelopen. We zijn live op Radio Potterpoel. Ja. Had jij meegelopen? Ja, ik heb vandaag een beetje meegelopen. Ja. Hoe vond je dat? Ja, ik vond het leuk. Heel goed. Ja, he? De mensen zitten in. Ja. Ja, kunnen... Ja, ja, deze mensen kunnen laten hun stem horen. Wat in ja. aangaande in de Gaza. Ja. Ja, er moet wel wat, er moet wel wat gebeuren. Want, ja, ik denk het... Moet daar veranderingen komen. De mensen uit Gaza moeten hun rechten terugkrijgen. Ja, ja, het is gekkenhuis, toch? Gekkenhuis is het. Ja, gekkenhuis. Helemaal verdrietig. Saai. Had je al vaker meegelopen? Ja, ik loop vaak mee, ja. Wanneer dat ik tijd heb, kom ik hier en doe ik mee. Ja, goed zo. Nou ja, het is belangrijk dat we allemaal onze stemmen zo hard mogelijk laten horen. Want anders horen ze het niet, geloof ik. Nee. Deze stem wordt groter en beter en luider. Ja, ja, ja, ja. Nou, er zijn gelukkig weer een hoop demonstraties. Ja, ja. Want, ja. Ja, die demonstratie hopelijk kunnen helpen die mensen in de Gaza. Een beetje rust krijgen. Ja. Hun rust kunnen terugkrijgen. Ja. Nou ja, en een beetje hoop op bewustzijn hier om ons heen. Ja, dat meer mensen onze omgeving of onze omheen, ja, kijken op anders aan. De regering moet daar een beetje andere stappen nemen. Ja, ja, ja. Ja, ze doen weer anders. Even, net hebben we gezegd, ze gaan onderdelen van F-35 inleveren om de mensen daar, kinderen of vrouwen, gaan bombarderen daar. Klopt niet, hè? Nee, gekhuis hoor. Ja. Helemaal moeten van wapen aan onderdelen, wat is het? Moet geboycott worden. Ja, ja. Die mensen moeten aangehouden worden, gewoon. Nou, ik begrijp niet dat je daar lang over hoeft na te denken. Dat lijkt me gewoon logisch, toch? Ja. Maar doen ze niet, nee. Een land wat een actieve genocide pleegt, ga je niet wapens geven. Nee. Maar ze willen, ik denk ze vinden het leuk. De deelnemen aan de genocide. Kinderen vermoorden, aan vrouwen vermoorden. Ja, eigenlijk. Eigenlijk gaan de ziekenhuizen verpleeg kunnen bombarderen. Dat is echt bizar. Ja. Nou ja, laten wij maar doen wat we hier dan kunnen, een beetje. Ja, we, doen, we gaan hier onze best doen. Ja. Hopen met onze best wat we hier gaan doen. Ja. De mensen in de Gaza geholpen worden. Ja, dankjewel. Voor zielige de kinderen, namens de kinderen, kleine kinderen. Ja, kinderen, één dag is ze net geboren worden met de bom doodgemaakt. Nou, dat is zonde. Bedankt voor uw interview. Ja, dank u. Dankjewel. Fijn dat je even wat wou vertellen. Dankjewel. Dankjewel. Nou, toch nog wat verstandige woorden. Gelukkig vandaag. Ik heb zelf verder eigenlijk niet zo heel veel meer te vertellen, behalve dat ik koude tenen heb en lekker naar huis ga. Oh, dat loopt nog niet meer gevonden. Nou ja, het zal. Hey, lieve luisteraar, ik hoop dat je genoten hebt van de gezinnen en de spreekkoren en van nog meer random toestanden vandaag. En nou, ik ga lekker naar huis, lekker naar de kachel. En binnenkort gaan we weer uitzenden. Gisteravond was helaas de noise bunker. Nee, de roze tanker was mislukt. Ik was gisteren niet in staat. Wegens lichamelijke ongemakkelijkheden. En vandaag ging wel. En morgen zien we weer verder. Of misschien wel later vandaag nog. Je weet nooit wanneer we weer gaan uitzenden. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer. Dus de toedeliedoodie.